en 250 belminuten voor maar 5 euro. Bestel snel op simpel.nl. Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. 538 Nieuws. 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt in Nederland nog niet voor brandstoftekorten. En volgens de brancheclub is dat ook de komende weken niet te verwachten. Wel zijn de prijzen nog recordhoog. Anders is de situatie in Frankrijk. Door het prijsplafond daar is het drukker aan de pomp. 1 op de 5 tankstations kan niet meer alles leveren. Bij een crash met een sportvliegtuigje bij Middelburg is de piloot om het leven gekomen. Het was de enige die in het toestel zat. Naar de oorzaak wordt nog uitgebreid onderzoek gedaan, horen we bij de NOS. Zit er opzet in het spel? Is er een technisch mankement? Nou, daar volgt zeker later meer over door het politieonderzoek. Het vliegtuigje is neergekomen in een weiland bij de A58. Het verkeer heeft er verder geen last van gehad. In het noorden van Frankrijk, niet ver van Lille, is een hoge snelheidstrein op een militaire vrachtwagen gebotst. De machinist kwam om. In de trein zouden een paar mensen gewond zijn geraakt. De Franse transportminister en de directeur van de spoorwegen zijn onderweg naar de plek van het ongeluk. En de inspectie is niet blij hoe festivals omgaan met plastic. In principe is er een verbod op wegwerpplastic bij evenementen, maar festivals mogen een uitzondering aanvragen. Driekwart blijkt dat ook te doen. Maar volgens de inspectie zorgen ze er niet allemaal goed voor dat het wegwerpplastic ook goed gerecycled wordt. De inspectie gaat nu scherper op festivals letten. En dan heb ik het weer nog voor je. Vanmiddag is het zonovergoten en zacht. De temperatuur stijgt naar 14 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Morgen opnieuw een prachtige lentedag met veel zon. En lokaal kans op de eerste lokale warme dag van het jaar met 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. Nou, is het nieuw, toch? Of niet? Of is het, Nee, dat is geen nieuw. Even kijken naar het verkeer. De A4 Rotterdam-Den Haag bij Rijswijk, 11 minuten extra. De A12 van Arnhem richting Duitsland voor de grens. Bekende grenscontrole, 19 minuten. Andere kant op is het ook druk vanuit Duitsland naar Arnhem voor Duiven. 23 minuten komt ook weer extra verkeer vanuit Duitsland. Ze komen hier de gezellige vakantie vieren. En ga je via de A76 naar Duitsland, ook daar 10 minuten door grenscontrole. Dan de snelheidscontroles Nederland. A1 Amsterdam Amersfoort 18.8. A4 Delft Schiedam 61.2. A12 Soetermeer Den Haag 6.6. A16 Dordrecht Breda 56.0. A32 Meppel Heerenveen 40.9. A37 Hogeveen Duitsland 25.4. A50 Os Eindhoven 95.7. En de A59 Den Bosch Breda 105.8. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Hallo ondernemer, Odido Business hier met superscherpe deals. Zo krijg je nu speciaal tijdens de ondernemersweken bij een Unlimited Plus of Premium abonnement 1 extra cadeau. Zakelijk vast op mobiel. Een complete telefooncentrale in je broekzak. Superhandig. Kijk snel op odido.nl/business. Let op luisteraar, de salderingsregeling wordt afgeschaft. Ja, en mijn energierekening wordt straks nog hoger. Wacht niet tot het te laat is. Enerqreen helpt je nu met slimme batterijen en oplossingen waarmee je flink bespaart. Wow! Check de voorwaarden op mijnfactuuristeduur.nl en maak kans op 1 jaar gratis stroom. Enerqreen. Energierebellie. Kom naar het gezelligste feest voor vriendinnen. De Zomerweek. Van 20 tot 25 april in Rosmalen bij Den Bosch. Shop, geniet van live optredens, inspirerende sprekers, workshops en lekker eten. Koop je tickets op zomerweek.nl. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9. En win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Jan Pater Notte, dat was koffer 8. Nou, we gaan naar koffer 9. 15.000 euro nu. Radio 538. Trash, it's never gonna last. I thought my house was haunted. I used to live with ghosts and all the perfect couples said when you know, you know, and when you don't, you don't. But my mama told me

200 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+. 538. Lindo Duval. Win jij zometeen die 15.000 euro in koffer 9? De stemmenjacht kan, hè? Kan. Yeah. Camila Cabello en Shawn Mendes. Ik vind Shawn Mendes ook wel een beetje een James Bond naam, vind je niet? Bond die zegt altijd, I'm Bond, James Bond. Dat zou hij ook kunnen. I'm Mendes. Shawn Mendes. Dat kan je niet met alle namen zomaar doen, hè? De 538 Stemmenjacht. Werkt het ook met jouw naam zo, Kelly, of niet? Nee, op zich kan dat maar op één manier uitspinken, denk ik. Kelly, ja. Ja. Ik ben Kelly, ja, dat is het. Ja, uit Roon, Zuid-Holland. Ja, klopt. Beetje richting, wat is het, de Europoort daar, toch? Die kant op. Ja, richting Rotterdam, ja. Ja, ja precies. Ja. Ja. Leuk. Kelly, we gaan zo misschien wel jou heel blij maken met 15.000 euro. Ja. Ja, maar ja. Ik ben benieuwd. Ik twijfel heel erg over twee namen eigenlijk. Oh, oh jee toch. En ja, je moet zo meteen een keuze moeten gaan maken. Er is een stem die hoort bij koffer 9. En als jij raadt van wie die is, vind je 15.000 euro. Zullen we gaan luisteren naar de stem nu? Ja. Oké, daar komt ie. Dingen. Ah, dit is heel kort. Ja, je moet nu toch een keuze gaan maken uit die twee stemmen die jij... Ja, dan ga ik toch voor Giel Weijers. Giel Weijers. Mag ik even checken of dit goed is? Het antwoord is... fout. Nee. Jammer. Oh. Had je nou met die andere geroepen, hè? Ja, dan ben ik toch wel benieuwd. Ik ga het gewoon vragen, wat had je dan gezegd? Jay Francis. Oh ja, de influencer. Ja. Oh, dat vind ik eigenlijk ook helemaal een slecht idee. Maar ja, we kunnen het nu niet meer checken, Kelly. Dit nee, is het. Helaas. Jij krijgt wel de reiskoffer van de Postcode Loterij. En dank voor het meespelen. Ja, graag gedaan. Jullie ook bedankt. De 538 Stemmenjacht. Something I'm looking for, and the thoughts that keep.

Miss Jackson, my intentions were good. I wish I could become a magician to abracadabra all the sadder. Thoughts of me, thoughts of she, thoughts of he. Asking what happened to the feeling that her and me had. I pray so much about it, need some knee pads. It happened for a reason, one can't be mad. So know this, know that everything's cool. And yes, I will be present on the first day of school and graduation. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. Look at the way he treats me. She look at the way you treat me. Skillin' those homegirls and got sent up the creek, G. Without a pad on, you left straddling right this thing on out. And the union girl ain't speaking no more, cause my call and I'm out. I'm talking about jealousy, infidelity, envy, cheating, beating, and the N to the G, they be the same thing. But who you placing the blame on? You keep on singing the same song. Let bygones be bygones, you can go and get the hell on you and your mom. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Jouw hits hoor je op 538. Kensington, Living 4. Jouw hits, jouw 538.